gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 maja. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Brzeziny w żałobie po ataku nożownika i śmierci niewinnego człowieka. Sprawca może spędzić w więzieniu resztę życia. Maturzyści napisali egzamin z języka obcego. Większość wybrała angielski. Jak mówią, nie sprawił im trudności. Barwnik spożywczy E171 może szkodzić zdrowiu. Komisja Europejska chce zakazać jego użycia w Unii. W Brzezinach w Łódzkiem żałoba do poniedziałku. Władze ogłosiły ją po śmierci 41-letniego mieszkańca, zabitego przez nożownika. Próbował zatrzymać mężczyznę uciekającego przed policją i ochroną supermarketu. Napastnik dźgnął go w klatkę piersiową. Mimo reanimacji mieszkańca Brzezin, właściciela sklepu na miejscowym targowisku, nie udało się uratować. W czasie ucieczki nożownik ranił jednego z policjantów. Zatrzymał go drugi funkcjonariusz, strzelając mu w nogę. Życiu rannego policjanta nie zagraża niebezpieczeństwo. Zatrzymany wciąż przebywa w szpitalu. Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Krzysztof Kopania. Zgromadzone dane wskazują, że 39-latek wcześniej został już ukarany mandatem za kradzież sklepową i był poszukiwany do odbycia zastępczej kary aresztu. Mężczyzna ma być wkrótce przesłuchany. Prawdopodobnie usłyszy zarzuty zabójstwa, czynnej napaści i kradzieży. Może mu grozić dożywocie. Chory na COVID-19 polski dyplomata, którego ze względu na stan zdrowia ewakuowano z Indii, wyszedł z warszawskiego szpitala. Jego rodzina także. Majówkę spędzili już w domu, poinformował zastępca dyrektora do spraw medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, dr Artur Zaczyński. Dyplomata przyleciał do Warszawy 1,5 tygodnia temu specjalnym samolotem z Delhi. Towarzyszyła mu rodzina, również chora ciężarna żona i czworo dzieci. Maturzyści mają już za sobą 3 pisemne egzaminy. Po języku polskim i matematyce dziś zdawali język obcym na poziomie podstawowym. Jest obowiązkowy dla wszystkich. Ponad 90% zdających wybrało język angielski. Maturzyści mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań ze słuchania, pisania i czytania ze zrozumieniem. Na początku były słuchanie. Głośniki na sali były złej jakości, było strasznie głośno słychać. I na koniec krótki tekst do napisania. Post na blogu, jakby mieliśmy napisać naszym własnym, na 130 słów max. Ci, którzy wychodzili z liceum imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, mówili, że egzamin nie był trudny. Podstawa angielski prosty dosyć. W celu jest 100% raczej. 80% może będzie. Wszystko, co się spodziewałem, to było. Angielski nie jest trudny. Celuję powyżej 90%. Jutro 158 tysięcy osób napisze język angielski na poziomie rozszerzonym. Egzamin nie jest obowiązkowy, ale zdaje go ponad 58% wszystkich tegorocznych maturzystów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Barwnik E171 ma być zakazany w przemyśle spożywczym w Unii. Według badaczy może uszkadzać DNA. Komisja Europejska zaproponuje wyeliminowanie substancji spożywienia. Naszym priorytetem jest zdrowie obywateli i bezpieczeństwo żywności, napisała na Twitterze unijna komisarz do spraw zdrowia. Jeszcze w tym miesiącu komisja ma rozpocząć rozmowy z krajami członkowskimi na temat unijnego zakazu. Bruksela zdecydowała się na taki krok po otrzymaniu naukowej opinii Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Napisano w niej, że dwutlenek tytanu, czyli E171, nie może być uznany za bezpieczny dodatek do żywności. Eksperci stwierdzili, że dwutlenek tytanu to substancja genotoksyczna, która uszkadza DNA, materiał genetyczny komórek, a to może doprowadzić do raka. Barwnik, który nadaje śnieżno-biały kolor, jest stosowany w wielu produktach, na przykład w słodyczach, lodach, gumach do żucia czy galaretkach lub drzemach. Barwnik E171 można znaleźć także w kosmetykach. Jest dodawany m.in. do past do zębów, mydeł i kremów przeciwsłonecznych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W Watykanie przysięgę złożyli nowi żołnierze Gwardii Szwajcarskiej, która jest uważana za najmniejszą i najstarszą istniejącą armię świata. Wśród 34 rekrutów jest jeden polskiego pochodzenia, Dawid Henryk Kadlubowski. Pochodzi z niemieckojęzycznej części Szwajcarii i po niemiecku złożył przysięgę. Uroczystość zaprzysiężenia odbyła się na dziedzińcu świętego Damazego, tradycyjnie 6 maja, w rocznicę śmierci 147 gwardzistów, którzy w 1527 roku oddali życie w obronie papieża Klemensa VII, gdy Rzym został zaatakowany i splądrowany przez wojska cesarza Karola V. Z powodu sytuacji sanitarnej na ceremonię na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego mogła przyjść ograniczona liczba osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Robert Grzędowski. O Od kilku minut na stadionach w Rzymie i Londynie trwa walka o awans do finału piłkarskiej Ligi Europy. AS Roma podejmuje Manchester United i ma zadanie z kategorii niemożliwych do wykonania, bo w pierwszym meczu Czerwone Diabły wygrały aż 6-2. Mniejsza różnica na starcie rewanżu Arsenalu Londyn z Villarrealem. Tydzień temu hiszpański zespół lepszy, ale tylko 2-1. Gra toczy się o występ w finale Ligi Europy 26 maja w Gdańsku. Jeden bilet do Tokio to dzisiejsza zdobycz polskich zapaśników na olimpijskim turnieju kwalifikacyjnym w bułgarskiej Sofii. Czwartek był dniem rywalizacji w stylu wolnym, a kwalifikacje na igrzyska wywalczył w kategorii 65 kg Magomed Murat Gadżijew. W decydującej walce pokonał Amerykanina Jordana Olivera. Ten występ komentuje prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Widać, że był skoncentrowany, obniżył stójkę, cały czas kontrolował. Właściwie nie było jakiejś takiej trudnej sytuacji, groźnej sytuacji, gdzie on mógłby cokolwiek stracić. Widać, że był skoncentrowany do samego końca. Amerykanie są nieobliczalni, więc wykonał swoje zadanie. Trzeba powiedzieć, że zrobił to wzorowo, zrobił to, co do niego należało, zdobył kwalifikacje i jedzie na igrzyska. W bezpośrednim pojedynku o awans na igrzyska bił się też dziś Zbigniew Baranowski z kategorii 86 kg. Niestety przegrał z Japończykiem Soshuke Takatanim. Jutro w Sofii powalczą kobiety, w tym 4 reprezentantki Polski. A polscy szczypiorniści dowiedzieli się dziś, z kim zagrają w grupie podczas przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Ten zestaw ocenia asystent trenera Patryka Rombla, legendarny polski bramkarz Sławomir Szmal. Patrząc na naszego rywali, no oczywiście Niemcy są faworytem tej grupy. Na drugim miejscu Białoruś. Kilku zawodników gra i na wysokim poziomie w Lidze Mistrzów. Austriacy mają kilku zawodników, którzy grają w Bundeslidze, ale upatruję, że z zespołem i Austrii, i Białorusi nasz zespół w dobrej formie jest w stanie powalczyć i wygrać te spotkania. Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej zostaną rozegrane w styczniu i lutym przyszłego roku. Piątek ma być pochmurny z większymi przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają przelotną padę deszczu, a po południu miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, burze. Od 7 stopni miejscami na północy, około 11 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte? Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Smartfony też super ceny mają i teraz uważaj. No? Taki robot sprzątający, wiesz, iRobot Roomba, o którym marzyłaś, mają teraz za jedyne, uważaj, 799 zł. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Ceny, ceny. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. A na trójkowym zegarze 8,5 minuty po 21:00. And now, ladies and gentlemen, we would like to do for you And now, ladies and gentlemen, we would like to do for you a medley. For your approval, ladies and gentlemen, for your enjoyment. Zza konsolety Elżbieta Różycka, a za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska mówimy Państwu dobry wieczór. Po zachodzie słońca, zdecydowanie po zachodzie słońca, 9 minut po 21:00. Zabiorę Państwa dziś po zachodzie słońca w podróż ścieżkami New Jazzu, który tak naprawdę zaczął się od trip-hopu, a to wszystko za sprawą jednego artysty, chociaż każdy utwór może brzmieć inaczej jak utwór innego artysty, nie tego samego. a wszystko jednak w jednolitym klimacie bardzo dużego spokoju. Bonobo. I nie mam tu na myśli szympansa karłowatego, tylko Simona Greena, który stoi za pseudonimem Bonobo i kryje się za nim od 2000 roku. Towers, taki wspaniały utwór, on się pojawił na albumie z 2013 roku, The North Borders, i śpiewała nam pięknie Shirdena. Bonobo, i dzisiaj nim się zajmować będziemy, jego muzyki słuchać będziemy, czyli Simona Greena, wspaniałych dźwięków, zabiorę Państwa troszeczkę w podróż przez lata, nawet bym powiedziała, że przez dekady, bo będziemy sięgać również do winylowego wydawnictwa, które nie było albumem regularnym, nosiło tytuł Sweetness i było z 2001 roku, wydany tuż po tym, kiedy wydał swój pierwszy album Animal Magic, ale też będziemy przechodzić przez remiksy, takie jak ten Pick Up, to z Black Sands Remixed, który to album został wydany rok później po Black Sands i oczywiście remiksuje, jak się Państwo mogą domyślać, bo to już nawet słychać, fortet. Thank you.

w remiksie Fortet Pick Up i Bonobo i od razu Państwa zabiorę teraz w tropiki. Bambro Koyo Ganda i Inow Guana. Tak brzmi Bonobo na swoim ostatnim studyjnym albumie Migration, wydanym w 2017 roku. Bambro Koyo Ganda, taki tytuł utworu i oczywiście gościnnie Inów Gnała. A jak brzmi Bonobo ze swojej ostatniej epki, jak to się przyjęło mówić, tudzież maxi singla po prostu, to przekonamy się w najbliższą niedzielę po Ciemnej Stronie Mocy. Tam ciepło zapraszam, tam Bonobo X Moog Compilation, czyli Moog Sound Studio and Friends. A teraz sięgamy znowu do remiksów Between the Lines i Nostalgia 77. Sometimes we're lost, sometimes we're blind. Na trójkowym zegarze 38 minut po 21 i w trójce na antenie po zachodzie słońca i twórczość Bonobo. Jak się Państwo oczywiście domyślają, nie dałoby się całej tej twórczości Simona Greena upchnąć w nasze 50 minut, które mamy. 6 albumów studyjnych, składanki, wersje koncertowe i remiksy. No ale esencja jest i to właśnie ten utwór przed momentem to był ten z singla winylowego, z limitowanej wersji wydanej w 2001, później w 2002 roku na On Offs Remixes and B-Sides. A ta limitowana wersja winylowa to Sweetness i John Kennedy Tell Me How You Feel. Tam były remiksy Bonobo. Oj, do słuchania aż do dziś. Stay the Same to Andrea Triana śpiewać nam będzie, ale jak zwykle, jakże pięknie. Some lessons to carry with me, heavy and soothing like a gentle symphony. I rest my head right back upon my seat. It's hard and cold though. The best thing for me, this train is moving, but my heart is stationary. the Same i Andrea Triana i Bonobo w remiksie Marka Pritcharda. A teraz If You Stayed Over i wokalisty Państwu przedstawiać chyba nie powinnam, bo Państwo po pierwszej nutce przez niego zaśpiewanej od razu będą wiedzieć, kto to. Bonobo. Muzyka Simona Greena, chyba państwo się ze mną zgodzą, idealnie wycisza. Jeszcze w dodatku, jak jest połączona, tak jak nie teraz, przed momentem, tylko jeszcze chwilkę wcześniej w utworze If You Stayed Over z wokalem Finka, no to naprawdę wycisza idealnie. Jeszcze raz sięgniemy do tego albumu ostatniego z 2017 roku, Migration, i kompozycja Kerala.